Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Rıza, enflasyon mu öldü? Sana bir mektup var abi, yabancı memleketlerden geliyor. Asaptan filansa yanlış yere getirdin, husumetmeyedir o. Yok abi, sana yazılmış, aha bak, Muhabbettin Köroğlu yazıyor. Olamaz, ev sahibimin Almanya'daki oğludur kesin, ben geliyorum evden çık diyordur. Yok artık, şansölye Angela Merkel'den. O öncedendi Muhabbettin abi, oturduğun ev senin kendi evin ya. O zaman benim Almanya'daki oğlumdandır. Muhabbettin abi. İyisin değil mi? Şaka şaka. Turp gibiyim maşallah. Ver bakayım Rıza. Buyur abi. Bir şey demeyecek miydin Muhabbettin abi? Anlamadım. Mektup getirenlerin çok olsun gibi mesela. Husumet Bey hep öyle der de. Ha, mektup getirenlerin çok olsun Rıza'cığım. Sağ ol abi. Kimden abi? Ne diyor? Hangi ülkeden geliyor abi? Durun lan. Sizin bu yaptığınıza dereyi görmeden paçaları sıvamakla yetinmeyip şort giymektedir. Evet. Ah. Avustralya'dan. Aa, Şahbaz Usta'dan geliyor mektup. Turist Şahbaz'dan mı? Mektup epeyce de kalın. Anlatacak çok şeyi var herhalde. Bakalım göreceğiz. Çabuk aç Muhabbettin abi. Heyecanlanmaya başladım ben. Ah, bunlar ne ya? Bakayım. Ah, uçak bileti bunlar. KDV zarfına koyun diye yollamıştır. Ama artık emekliler zarf doldurmuyor ki. Bilmiyor tabii zavallı. Onca yıl oldu buralardan gideli. Susun da şu mektubu okuyalım ya. Oo, mektup 4 hafta önce atılmış. Epey gecikmiş. Uzak memleketlerden geliyor tabii. Evet, işte Şahbaz'ın mektubu. Herkes hazırsa okumaya başlıyorum. Bakın, anlamadığınız bir şey olursa çekinmeyin, sorun. Benim görevim anlatmak. Anlamadıysanız defalarca da olsa sorun. Muhabbettin abi, gören de ortaokul talebelerine ders anlatır sanır be. Evet, hazır mıyız? Sanki uzaya mekik göndereceğiz de geriye de sayalım mı abi? Tamam, başlıyorum. Saygıdeğer Muhabbettin abi ve Cihangir Bey ve sizin şahsınızda tüm site sakinleri, öncelikle hepinize selam eder, sonralıkla büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Vay be, asker mektupları gibi. Avustralya'ya geldiğimde her gurbetçi gibi ben de çok zorluklar geçirdim. Fakat bu zorluklar azmimden hiçbir şeyi kaybettirmedi. John Calvino'nun da bir kitabında dediği gibi, yıldız koymuş buraya Şahbaz, bakalım dipnotuna. Kitabın adı To Be or Not To Be. Siz Türkler nasıl diyorsunuz? Olmak ya da olmamak, sayfa 43, 8. satır. Mektup değil, üniversite tezi sanki. Evet, ne yazıyormuş bu kitapta? Heh, buldum. Hayatta azimli olacaksın, böylece her işin üstesinden gelirsin. Bilinmelidir ki Muhabbettin abi, petekten çıkmayan arı bal toplayamaz. Bu kıymetli sözleri hayat düsturum edindi Muhabbettin abi. Bundan sonra hiçbir zorluk demeyin. Bir buçuk saat sonra. Sadede gelmek gerekirse Muhabbettin abi. Gerekmese ne olacaktı acaba? Hani bir zamanlar havaalanından uğurladığınız fakir ama onurlu bir Şahbaz Usta vardı ya. O şimdi Avustralya'nın başkenti diye bilinen, aslında yanlış bilinen Sydney'de... Dipnot, başkent Canberra'dır yazmış buraya. Evet, Sydney'de dönerci. Dönerci dedin mi Şahbaz Usta akla geliyor buralarda. Milyarder oldum, villalarım, lokanta ve market zincirlerim var, 3 tane arabam var. Fakat memleketim gibisi yok. Sizi çok özledim. Hani Muhabbettin abi, Avustralya'ya gidip zengin olursan bizleri aramaz sormazsın, unutursun demiştin ya. Yanılmışsın Muhabbettin abi. Ben sizleri hiç ama hiçbir zaman unutmadım. Nasıl unutulur dostlar? Ben sizleri nasıl unuturum? Avustralya üstüme düşer. Sydney'den gemi kalkmaz. Canberra üstüme düşer. Sen ağlıyor musun Muhabbettin abi? Yok. Gözüme Anadolu'nun tozlu yollarının tozu kaçtı. Al Cihangir, sen devam et. Ver abi. Nerede kalmıştın? Ha tamam. Nasıl unutulur dostlar? Sizi nasıl unuturum, çorak toprakların suyu özlediği gibi kalbim hasretinizle yanıyor. O kadar zengin oldun, atla bir uçağa gel dediğinizi duyar gibiyim. Fakat kader bu, el vermiyor, ne yapacaksın? Dün gece düşündüm taşındım, bu hasretliği nasıl giderebilirim diye. Birden aklıma dank etti. Size Cihangir'le gelmeniz için 2 tane uçak bileti yolluyorum. Tarihi geçmeden inşallah yollara düşersiniz. Bütün masraflarınız benden. Bilet elinize geçer geçmez hemen pasaport işlemlerine başlayın. Aa, az kalsın unutuyordum. Gümrükten geçerken lazım olur diye yanınıza 2 karton Marlboro almanıza gerek yok. Burada onlarsız da işlem yapıyorlar. Vay be, kim derdi ki bir döner bıçağından başka bir şey olmayan Şahbaz Usta bugünlere gelsin. Ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. Tamam, ver Cihangir, ben devam edebilirim. Muhabbetin abi, sizden bir ricam var. Ricam bizim için emirdir, buyur Şahbazcığım. Can dostum benim, etme. Muhabbetin abi, memleketimin yiyeceklerini çok özledim. Gelirken bana listesini ekte yazdığım şeyleri getirirseniz çok sevinirim. Ne demek Şahbaz? Tabii ki canım. Abi senin gözüne kaçan toz yine nüksetti herhalde. Ver ben devam edeyim. Al Cihangir. Getirmenizi istediğim şeyler 1 kilo kaçak çay, 1 kilo halis Adıyaman Çelikan tütünü, Van'ın meşhur otlu peniri, otlu peynir kokusuydu diye bir şiir vardı bilirsiniz diye yazmış buraya. 3 dürüm ciğer, 1 tepsi bol sarımsaklı patlıcan kebap, 2 kilo Antep fıstıklı halis Antep baklavası, 1-2 kilo Kahramanmaraş doldurması, 1 tepsi sütlü Nuriye, sonracığıma Malatya'nın meşhur kağıt kebabı, Antep'in katmeri, Konya şekeri, Diyarbakır burma kadayıfı. Vallahi yeme yanında yat diye buna derler. Burada saydıklarımı getirirseniz gerçekten çok sevinirim. Ben onları nasıl yerim onu da bilmiyorum. Koklarım koklarım, hasretimi dindiririm onlarla. Onları çok özledim. Biliyorsunuz o saydıklarım bu gavur memleketlerinde bulunmuyor işte. Ülkemin gözünü seveyim. Bu kadar güzel şeyi anmak beni de eskilere götürdü Muhabbettin abi be. Ben ona ah çekmedim ki. Ya neye? Tüm bu istediklerini tedarik edebilmem için sır tanımayan aşçılar örgütü diye bir örgüt olması lazım ve oradan sınır tanımayan bir aşçı bulmamız lazım. Neyse devam edelim. Muhabbettin abi ve Cihangir, bunları getirin, masraflarınız neyse ben karşılarım. Para mühim değil, en iyisinden seçmeye çalışın. Ya tabii. Ha abi, bir de Keskinli Hacı Taşan, Neşet Ertaş kasetleri getirin bol bol. Buradaki Türklere satar zengin oluruz. Gerçi ben zaten zenginim, sizler de zengin olursunuz. Muhabbettin abi, ne yapmak niyetindesiniz? Gidecek misiniz Avustralya'ya? Tabii ki canım. İnsana ömründe kaç kere bedava Avustralya bileti nasip olur ki? Ahir ömrümüzde bir yabancı memleket görelim değil mi? Muhabbettin abi, giderken beni de götürün ne olur ya, yalvarıyorum size ya. Kısa yavrum, sayı saymayı bilmiyorsun herhalde. Biletler 2 adet yollanmış. Biri benim için, biri de Cihangir için. Merak etme, biz senin yerine de gideriz Avustralya'ya. Biz de mi abi? Dur, daha ben karar vermiş değilim. Tabii, nasıl gidecek? Çoluk çocuk sahibi adam değil mi Cihangir abi? Yerine ben giderim. Abi çok sağ ol yerini verdiğin için. Herkes yapmaz bu iyiliği yani. Ne demek karar vermedim Cihangir? Sen gelmezsen ben tek başıma nasıl gideyim oraya? Merak etmeyin, ben ikinizin yerine de giderim. Abi çoluk çocuk sonra işim. Oğlum topu topu 10 günlük bir gezi. Kayınvaliden yalnız ta Çorlular'da. Çağırırsın gelir. Peki ya Gılgamış sorunsalını nasıl halletmemi bekliyorsun Muhabbettin abi? Yıllık izini kullandı mı? Yok. Tamam, yıllık izinin bir bölümünü kullandığın için ara vereceksin işlerine. Gerekirse ben konuşurum Gılgamış Bey'le. Tamam ben hallederim abi. Abi ne olur beni de götürün ya. Çok istiyorum ya Avustralya'yı görmeyin ya. Neden almak istemiyorsun Rıza? Bilet 2 kişilik. Bebek değilsin ki araya sıkıştırsak. Ne yapalım başka zaman artık. Abi çok istiyorum ya. Rıza, hac işi değil ki kasap kadrosundan götürsek. Seni ancak tavuk besleyicisi olarak götürebilirdik ama kaderin cilvesine bak ki sen bir çaycısın. Olsun be. Ben de bir zaman sonra Avustralya'ya gider zengin bir çaycı olarak size mektup yazarım. Hani bir zamanlar Avustralya'ya götürdüğünüz fakir ama onurlu bir çaycı vardı ya. O benim derim. Tamam, izin veriyorum. O gün gelsin diyebilirsin. Ya ne olur ya beni de götürün ya. Demek bunun için için de annemin eve gelmesini isteme. Herhalde çok hasret kaldığımız için değil. Hani yıllık iznimle Erzurum'a gidecektik? Canım, Avustralya için yıllık iznimin bir bölümünü aldım. Diğer bölümünü de Erzurum için alırım. Ne zaman? Kışın mı? Aha, Erzurum kışta güzeldir. En yakışıklı zamanlarıdır kışın. Muhabbettin abi, vakit geçirmeden pasaport işlemlerine başlayalım derim. Doğru dersin. Şahbaz'ın listesini de ufaktan ufaktan hazırlayalım derim. Sen de doğru dersin abi. Bu kadar şeyi tüm yurt satından nasıl toplayacağız diye sorarım ben de. Doğru sorarsın Cahil. Her şehirde dostlarımız var. Onları arayalım derim. Doğru dersin abi. Bir an önce vakit geçirmeden hazırlıklara başlayalım derim. Bir röter durumu söz konusu olmazsa uçak 5 gün sonra. Tabii ya, yazışmalar, çizişmeler, dairelerde sıra beklemeler, bugün gidip yarın gelmeler, fotokopiler, eksik belgeleri tamamlamalar. Bunların hepsi 5 güne yetişir mi diye sormadan edemem ben de. Doğru edemezsin. Sana pasaport dairesinde tanıdıklarım olduğunu, Şahbaz'ın vize işiyle bizzat ilgilendiğini hatırlatırım ben de. Bak işte, doğru hatırlatırsın abi. Hatta ben vakit geçirmeden şöylece gitmeye bile başlarım. Doğru hareket edersin Muhabbettin abi. Günler birbirini kovalar. Öyle böyle falan filan abidik gubidik derken, nereden nasıl diye sorarken ayrılık vakti gelir çatar. Yani 5 gün sonra. Her şeyi aldın değil mi? Bak, eksik bir şey kalmasın, tamam mı? 2 kere kontrol ettim Muhabbettin abi, bu kadar kuruntulu olma. Sen mutlaka bir şey unutmuşsundur. Bir kere de beraber kontrol edelim. Ver listeyi. Tamam, peki buyur. 1. Titremeye ve harekete duyarlı fotoğraf makinesi. Tamamdır. Bu ne lan Cihangir? Muhabbettin abi, anlaşılan sen Avustralya'nın coğrafi yapısını, bitki örtüsünü ve iklim yapısını, nüfusunu, etnik durumunu, geçim kaynaklarını, dış ticaret hacmini falan yeterince araştırmamışsın benim gibi ülkeler ve coğrafya ansiklopedisinden. Ne alakası var bu ıvır ve dahi zıvır şeylerin titremeye ve harekete duyarlı fotoğraf makinesiyle Cihangir? Söyle bakalım Muhabbettin abi, Avustralya'nın hangi hayvanı meşhur? Danası mı? Bilemedim, kangurusu. Söyle bakalım, kanguru nasıl hareket eder? Zıplayarak. Söyle bakalım, biz Avustralya'ya ne olarak gidiyoruz? Turist olarak. Turistler gittikleri ülkelerde ne yapar? Turistine göre değişir. Mesela sen eski bir bina gördüğünde böyle trene bakan o varlık modunda aval aval bakarsın öyle. Bu sorumun cevabı değildi Muhabbettin abi. Turistler en çok fotoğraf çekerler gittikleri yerde. Tamam da evladım, bu iş için sıradan bir fotoğraf makinesi yeterdi. Profesyonel kamera büyüklüğündeki bu harekete duyarlı makineyi almana ne gerek vardı? Yaşadıklarını yüzleştir hayatla, anlarsın. Sorularımın cevaplarını birleştir, anlarsın. Bana bak, bütün gün senin mantıksal çıkarımlarının sonuçlanmasını bekleyemem, tamam mı? Gidilecek bir Avustralya'mız var Cihangir. Tamam bak, anlatıyorum. Orada kangurunun cebi var değil mi? Şimdi ben o cebin içine gireceğim. Sen de bizi böyle zıp zıp zıp zıplayarak giderken fotoğrafımızı çekeceksin. Bunu normal bir fotoğraf makinesiyle yapmaya kalkıştan flu çıkar. Ama bu makineyle çekersen bu tür sorunlarla karşılaşmazsın. Hemen şimdi arayın. 0212. Yeter. Daha kontrol edilecek onca şey var. Kontrole devam edelim abi. Neyse, senin listeyi geçelim. Tamam, ikna oldum, hepsi hazırdır. Evet, gelelim Şahbaz'ın listesine. 2 kilo halis Antep baklavası. Tamamdır. Antep fıstıklısından hem de. Ah Şahbaz. Bunları biz de senede 1 ya da 2 gün yiyebiliyoruz. Memleketimizde burnumuzun dibinde olduğu halde. Neyse. 1 kilo kaçak çay. Tamam. Gerçek kaçak çay. Tamamen yasa dışı. Evet, hazır. 1 tepsi bol sarımsaklı patlıcan kebap. Tamamdır ama pişmemiş halde. Yok, bir de pişmiş olacaktı. Uçak kokudan acil iniş yapardı be. Biletler. Sidney'e 2 uçak bileti. Pasaportlar ve vize işlemleri. O zaten tamam, evet. Her şey hazır. Tabii ki. Ne eksik? Avustralya'da 2 Türk. Bekle bizi Avustralya. Bu gelen Türklerin bavul sesleri. Neden şaşırdınız Cihangir Bey? Yani ne bileyim, bizi uğurlamaya geleceğinizi hiç tahmin etmedim de. Kambera'ya da uğrarsanız hazine uzmanı Profesör Alfonso'ya da çok selamlarımı söyleyeyim. Aleyna ve aleyküm selam. Kendisi master hocamdı. Beni çok severdi. Adresini Muhabbettin Bey'e verdim. Muhabbettin Bey, eğer yolunuz düşer de Londra'ya uğrarsanız... Londra yol üstü zaten. Asap Türkiye masası şefi Mr. Proctor'ı sitemiz adına mutlaka ziyaret edin. Hadi Cihangir, güle güle gidin. Ya ganimet, şu sürahiyi hala ne diye yanında taşıyorsun ya? Adettir, arkanızdan dökeceğim. Delirtme ganimet. Havaalanını kirlettiniz diye ceza keserler. Hatta ona da gerek yok, akşam haberlerde seyret. Cezanı medya kesmiş olur zaten. Hasbel Kader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru.